Kręcisz dupą jak makaka, jesteś sama, masz chłopaka, nie bądź taka, umówmy się, LSD wspólnie się zje. Daj mi numer telefonu, to pokręcisz u mnie w domu, kręcisz jak karuzela, aż kuta z gacie mi rozdziela, aż ciśnienie mnie rozwala, twój tyłeczek mnie powala, widzę jak kręcisz w klubie, wiem, że wiesz, że to lubię, a ty kusisz mnie szatanie, brałbym cię jak z linki pranie, chodź kochanie, dam ci klapsa, opuść usta, wrzucę tam. Będziesz kręcić całą noc, robisz podmuch, masz moc, mokra koc, a w pytach gwizda, nie dorówna ci żadna pizda. Twoja dupcza skarbie, o nie śmiela mnie, muszę ci powiedzieć, zajebiście kręci się. Twoja dupcza skarbie, totalnie jara mnie, muszę ci powiedzieć, że zakochałem się. Kręci dupą jak jebnięta, kuta z twardy niczym pięta, twojej matki ją dla matki, zazdroszczą ci te nastolatki. Ja nie jestem banderas, ale mogę cię zerżnąć nieraz, sypię się jak żywa liście, a i tak jest zajebiście. Z twojej dupki wciągnę towar, chętnie z niej zliżę browar, bo jest gładka jak deska, fajnie też warczysz na pieska. Yo, masz tą figurę, kocham cię i w ogóle zostań przy mnie, do rana kręcisz jak opętana przez krak, o tak, lećmy razem niczym ptak, kocham cię, jaram się, ty to znów zwalasz mnie, zwalasz mnie. Twoja dupcza skarbie, o nie śmiela mnie, muszę ci powiedzieć, zajebiście kręci się. Twoja dupcza skarbie, totalnie jara mnie, muszę ci powiedzieć, że zakochałem się. Dziewczyno, ty to masz klasę, na ciebie wydam całą kasę, chcę być z tobą sam na sam, tobie kotku wszystko dam, bo twoja dupcia to jest diament, na parkiecie robisz zamęt, reszta dziewczyn mają gula, twoja dupcia niczym kula, kręci się, a ich nie, każdy wymięka, co nie? Świeci jak jebany neon, taka dupcia to jest przełom, wśród tych sztucznych lal, rozkręcasz dupą każdy bal, to jest czar, co ty wyprawiasz, facetów szok wprawia, cały parkiet jest dla ciebie, DJ gra tylko dla ciebie, a ty robisz piruety, gdy DJ napierdala sety. Twoja dupcza skarbie, o nie śmiela mnie, muszę ci powiedzieć, zajebiście kręci się. Twoja dupcza skarbie, totalnie jara mnie, muszę ci powiedzieć, że zakochałem się.